Nisselmilkom mill-studio Sakemm Plus FM nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela l-Malti llum idea ta' żminna flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-mistieden residenti il-Professur Charles Briffa. It-trasformazzjonijiet ta' sentenzi li tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra iwassluna sabiex nifhmu li hemm bosta għamlit differenti ta' sentenzi. Fil-programm tal-lum aħna se nidħlu fil-pragmatika tal-lingwa u naraw xi wħud minn dawn il-għamliet u it-ħaddim tagħhom fil-komunikazzjoni tal-Malti tal-lum. Sewa, u meta silejn semmiet il-kelma pragmatika ġifieri aħna se naraw daqsxejn is-sentenza għal xiex u kif qed tintuża kif qed tinħadem minn dawn in-nies aħna dejjem nippruvaw nieħdu l-eżempju ta' kittieba stabiliti, sewa kif ikkomunikaw il-ħsibijiet tagħhom. U iż-żewġ kelmiet li għandna bżonn għal dan il-programm hija s-sekwenza u s-sens. Is-sekwenza li tagħti l-ordni, aħna diġà rajna xi ħaġa minnhom però llum se niffukaw daqsxejn fuq din is-sekwenza, all right? U s-sens u kif is-sens it-tifsira ġifieri qed toħroġ mill-ordni li s-sentenza tofrinna. Ħanbdew daqsxejn fuq nitkellmu fuq is-sekwenza u din is-sekwenza kif iġġorr il-ħsieb tas-sentenza, sewa, biex dejjem norbtuha mas-sens ukoll. Sewa, aħna tkellimna kemm il-darba wkoll f'din is-sensiela li sentenza tesprimi mod ta' ħsieb sħiħ. Jiġifieri, dak li is-sentenza toffri meta ngħidu sentenza għax hawn mijiet ta' definizzjoni ta' sentenzi, minix sa' nipprova nagħti definizzjoni ta' sentenza għaliex naf li ma tkunx biżejjed. Sewa, imma jiena hawnhekk sa' nifhem biha dejjem meta hemm sens sħiħ sentenza. All right, kważi kważi l-eħfef waħda hija dik tradizzjonali li tibdilek bitra kapitali u tispiċċa bil-full stop. Dik l-aħjar waħda, sewa, għal prattika li ta'. Issa, mela, meta aħna qed ngħidu li sentenza tesprimi mod taħsieb sħiħ. Allura, fl-istess ħin nifhmu li hemm diversi modi ta' kif dan il-ħsieb jista' jiġi ppreżentat, għaliex aħna l-ħsibijiet tagħna daqqa noħorġuhom b'qawwa li aħna qegħdin nistqarru xi ħaġa. Daqqa nkunu qegħdin nasserixxu xi ħaġa. Kultant nikkmandaw. Drabi oħra niddeċiedu għal noqogħdu ntellgħu u nniżlu. Mbagħad hemm anke meta niġġudikaw hemm għamliet oħrajn. Sewa. Però dawn kollha, kull meta aħna nistqarru, nasserixxu, nistaqsu, nikkmandaw, niddeċiedu, niġġudikaw, kollha huma għamliet ta' sentenzi differenti. U kollha magħhom iġorru anke sekwenza differenti, all right, sens differenti, u l-aħħar darba tkellimna fuq ir-ritmu tas-sentenza, it-ton ukoll. Issa nidħlu daqsxejn fih għaliex aħna hawnhekk ukoll stabilejniha fi programmi oħra dawn dan il-fattur li ġej li għadna li ir-ritmu huwa parti mis-sens, huwa parti mit-tifsira. Sewa, dak nibqgħu nżommuh. Issa, aħna meta nkunu qegħdin neżaminaw il-lingwa kif qegħdin neżaminaw aħna hawnhekk f'dan il-programm, irridu nikkonsidraw ħafna drabi għaliex awtur ikun għażel dik l-għamla u mhux oħra, għaliex ikun għażel pereżempju dak it-tip ta' vokabularju tkellimna fuq l-aħħar darba wkoll. Sewa. U allura hawnhekk nirrepeti daqsxejn dak li għadna f'xi programm qabel għandna mill-inqas għandna dawn iż-żewġ għamliet, sewa, is-sentenza sempliċi li twassal ħsieb wieħed. U s-sentenza komplikata dik li kollha aktar minn ħsieb wieħed. Dana biex niġbor fil-qosor dak li diġà spjegajna min issa nerġa' nidħol fih dak sewa. Issa allura aħna kull darba rridu nżommu f'moħħna li aħna fis-sentenza għandna struttura sintattika u rrid ikun hemm element indipendenti fiha dik l-struttura sintattika. Sewa, pereżempju ngħidu Kevin bravu. All right, dika toqgħod waħedha, dina hija sentenza nominali konna spjegajna l-aħħar darba. Sewa. U ċerti affarijiet ukoll sewwa jista' jkun hemm struttura sintattika element ġifieri li huwa dipendenti. Sewwa bħal meta pereżempju jiena ngħid li jiġi ħulina. Allura issa jekk naqgħada din, Kevin li jiġi ħulina, bravo. Tara, jiġifieri tiġi hekk. Jiġifieri fil-binja tagħha sentenza taf tinkludi dak li hu dipendenti u dak li hu indipendenti, all right? U toqgħod tilha bihom u hekk allura tinħoloq sentenza komplikata jew kellha komplessa. Issa, minn dan allura għax dan ħafna minnu aħna diġà għadnieh, però ħan nitkellmu daqsxejn issa għax inti tajtna dik il-kelma importanti l-pragmatika tas-sentenza sewwa. L-għamliet. U ħan nagħti issa tleta għamliet ta' sentenza, alright? U l-ewwel għamla ħan sejħilha kumulattiva. X'qed tfisser din? Jiġifieri, il-kittieb hawnhekk dejjem qed nitkellem infatti se nieħu l-eżempju ta' Oliver Friġieri kif jikteb Oliver Friġieri sewwa, kittieb ta' ħila, alright? Kittieb li għandu s-sena tal-kitba. Okay? Kittieb allura jagħti tarif lingwistiku fis-sentenza biex joħloq l-effett li jrid. Dina l-ewwel għamla qed ngħid, x'qed tfisser? Jiġifieri dak l-essenzjal, dak li aħna konna tkellimna għadna li huwa l-element ewlieni fis-sentenza, jiġifieri l-istruttura indipendenti, jħalliha l-aħħar. U qabel jippakkja b'ħafna tarif informazzjoni u dettali oħra. X'i jkun qed jagħmel? Ikun qiegħed jissospendilna l-interess sa ma aħna nilħqu il-climax tas-sentenza tal-istruttura indipendenti. Ħan jgħidu eżempju. Waqt sa nikkwota minn l-istudji kritiċi miġbura ta' Oliver Friġieri. Waqt li twelit ta' letteratura Maltija bil-Malti, riżultat ta' trawwim ta' kuxjenza tal-pajjiż u tal-għarfien tas-seta' espressiva tal-ilsien. U minnu nnifsu għażla favur il-komunikazzjoni soċjali, l-isfida letterarja kellha titwieġeb sewwa u tintrebaħ bil-mod. Is-sentenza indipendenti, jiġifieri dak li riet jgħid, qiegħda fl-aħħar, l-isfida letterarja kellha titwieġeb sewwa u tintrebaħ bil-mod. Dik hija l-idea prinċipali. Imma qabel ta' għandna tsalt informazzjoni oħra. Jiġifieri hawnhekk għamla għandna l-ewwel għamla kumulattiva. Qed jagħtina d-dettalji sakemm jilħaq climax. U dak il-climax jissospendilna l-aspettazzjoni tagħna sakemm naslu għalih. Hawnhekk qisu għandna struttura pjuttost komplessa bħala sentenza. Komplessa ħafna, għax kull dettal li hemm hija tista' toħroġ sentenza għaliha waħedha. Issa naraw permezz ta' Sajdon kif dan l-istess fattur jutilizzah ukoll għal effetti oħrajn Sajdon hawnhekk Oliver Friġieri uża dan l-effett kumulattiv biex joħloq dik il-komplessità li qed tgħid inti għalfejn. Biex meta inti tasal l-isfida letterarja kellha titwieġeb sewwa tintrebaħ bil-mod, l-isfida letterarja diġà tajjelek bid-dettalji. Għax tant hemm komplessità fiha li inti bil-fors trid tifhem li iva vera, hemm il-komplessità. Jiġifieri, l-istruttura silejn u s-sekwenza u s-sens qegħdin jaħdmu flimkien. Inserta wkollha bissa struttura, sekwenza u sens. Ġifieri dan huwa fattur pragmatiku ta' tħaddim tas-sentenza u l-Malti kapaċi jagħmel dan għalhekk qed nitkellmu fuq għandna sewwa għax qegħdin nippruvaw nagħtu profil ta' x'kapaċi jagħmel il-Malti llum. It-tieni għamla. It-tieni għamla issa sa tkun bil-maqlub. L-element importanti ġej fil-bidu mhux fl-aħħar. Allura hawnhekk għandna din it-tieni għamla ħan sejħilha elaborattiva. Għax l-ewwel jagħtik dak li għandu jgħid mal-ewwel u mbagħad jelabora fuq. Ġifieri hawn l-enfasi qed jitfgħu fil-bidu, mhux fl-aħħar. Ġifieri hawn m'hawnx sa jitla tarġa sa jibni għall-climax, imma hawn plum sa jfaqqalek l-idea importanti li jrid jgħid u mbagħad jiftaħ fuqha. Per eżempju, se nerġa' nieħu eżempju ieħor minn Oliver Friggeri l-istudji kritiċi miġbura. Jgħidilna hekk: ebejjer jilħaq dan l-effett tajjeb ħafna. Billi preżentom bħala nies li t-tifsira tagħhom hija li huma uffiċjali b'mod li l-istess individwalità li kellhom jew li għandhom imrażna fihom mhix ħlift fi xkiela l-kostruzzjoni ġenerali li huma jridu jkunu partijiet tagħha. Ittara, imma l-ewwel waslinna lill-ebejjer, Franz Ebejjer sewwa, u għalinna li ebejjer jilħaq dan l-effett tajjeb ħafna. Dik hija li aħna rridu nżommu f'moħħna. Dik hija l-essenzjal. Il-kumplament huwa l-elaborazzjoni ta' kif ebejjer jilħaq dak l-effett. Għalhekk għad huwa t-tieni għamla hija għamla elaborattiva, sewwa, għax l-idea prinċipali jagħtilna fil-bidu biex aħna mbagħad ikonna ċans aħna u naqraw id-dettalji nixtarru sew dik l-idea prinċipali u ngħidu kif laħaq l-effett tajjeb. Għax ippreżenta dawk in-nies, eċetera, eċetera. N-nies jiġifieri hawnhekk il-karattri. It-tielet għamla li sa nitkellmu fuqha hija dik illi tinterrompi biex ngħidu hekk l-idea prinċipali, l-qofol tal-idea li jrid. Jiġifieri hawnhekk għandna struttura indipendenti interrotta. Sewa, għaliex jibda jinfilsa id-dettalji ġo fiha. Ħanieħdu eżempju ieħor nerġa' minn Oliver Friggeri mill-istess ktieb, l-istudji kritiċi miġbura. Jgħidlek, illum li l-Malti bis-saħħa tal-istilisti tal-bidu ta' dan is-seklu sa rodda artistika mill-aħjar, l-awtur jista' jkun iżjed oġġettiv. X'għandna hawnhekk essenzjali. Illum qiegħda fil-bidu. Mbagħad ikompli. Illum l-awtur jista' jkun iżjed oġġettiv, dak li rrid jgħidilna, imma bejn illum u l-bqija tas-sentenza ewlenija, sewwa tal-istruttura ewlenija, daħlilna mill-inqas żewġ dettalji oħra. Ittara, ġifieri hawnhekk interrompa l-istruttura prinċipali, il-qofol, sewwa, biex jwaslilna dawk id-dettalji. Dana naturalment ukoll huwa stil li jissospendi l-interess u jibda jġibbidlek l-idea. Inti ħalli tasal ukoll. Hawnhekk għandek għamla ta' climax ieħor, però mhux daqs l-ewwel wieħed, l-ewwel wieħed huwa kumulattiv. Differenti minn dan. Dan huwa stil li kif qed ngħid jinterrompi is-sens jew kellha jissospendiha għal ftit, mbagħad ikompleħ. Dawn huma għamliet prinċipali, naturalment hemm għamliet oħrajn, però dawn it-tliet għamliet li semmejna jipprovdu enfasi, koerenza, moviment fil-proza li aħna nkunu qed nippreżentaw sewwa, u il-progress tal-ħsieb jiġi kif aħna fil-bidu mit-tip ta' struttura li joffri. Sa jena ħadd l-eżempji minn Oliver Friggeri ħalli kemm jista' jkun nibqgħu naraw kif l-istess awtur iħaddem l-għamliet differenti għall-iskopijiet tiegħu u mill-istess ktieb. Qed ngħidu naturalment hawnhekk qegħdin fil-qasam tal-kritika letterarja. Right? Ma l-kritika letterarja għandha lingwa komplessa. U dan huwa l-punt li qegħdin nagħmlu b'din is-sensiela aħna li nuru li l-Malti kapaċi wkoll għal din il-kumplessità. Right? Apparti l-professur Friggeri, ovvjament mingħajr dubju kittieb kapaċissimu ta' ħila fuq dan m'hemm l-ebda dubju. Dan l-istil kemm għadu mħaddem fil-kitba tal-lum? Silejn anka fil-gazzetti qed jużaw. U issa tinsimilek il-gazzetti għax il-gazzetti il-gazzetti jużaw il-lingwa ta' kuljum. Sewa. Alright, għandek stil tal-aġla fil-gazzetti, però meta inti jkollok jew xi feature ippreparat, jew inkella anka kultant ikollok għamla ta' ġurnaliżmu illi jkun meqjus, mirqum u bil-qalbu dawn l-għamliet jutilizzawhom. Bid-differenza waħda, illi forsi ma jippakjawx b'daqshekk dettalji kif qed jagħmel hawnhekk il-kritiku. Ftehmna għaliex il-ġurnaliżmu irid iħaffef. Però jintamlu. Ma nistax nikkwota għalhekk għax mill-memorja żgur ma niftakarx xi jkun hemm fil-gazzetti. Sewa, imma nosservaw. Aħna ġieli sentenza tibdielek bl-aħbar importanti fil-bidu, mbagħad ittik elaborazzjoni fil-komplement. Ġieli bil-maqlub. Ġieli inti l-focus tiegħek imur fl-aħħar. Lejn l-aħħar. Jew lejn in-nofs. Ftehmna? Meta naslu biex nispjegaw il-paragrafu, daqsa jkollna bżonnu wkoll. Issa jien semmejtlek il-gazzetti. Però hemm mbagħad ċerti reġistri li jużaw ħaġa u ma jużawx oħra. Per eżempju, fil-lingwa xjentifika, fil-lingwa teknoloġika li għandhom ħafna minn xulxin, dawn ħafna drabi jinqdew b'dik l-għamla li aħna semmejniha elaborattiva, jiġifieri, jibdielek bl-essenzjal u mbagħad jelabora fuq. Immaġina għandek manwal. Sewa ta' kif taħdem x'naqbdu ngħidu, magna tal-ħasil. Ftehna? Hawnhekk hekk jagħmel l-ewwel itik dak li huwa essenzjal. U mbagħad jgħidlek kif dik il-parti inti trid tuża jew tiegħu manutenzjoni, eċetera. Qed tifhem jiġifieri jekk immorru għal-lingwa legali, l-lingwa legali daw tħaddimhom u tħaddimhom mod daqs il-kritiku bil-aqal. Sewa tinsiex illi fil-lingwa legali aħna għandna l-ogħla xempju ta' lingwa akkademika. Niftehmu, Sara, semmejt lingwa akkademika. Jekk immorru kull fejn hemm lingwa, lingwa akkademika ma tfissirx li tinkiteb l-università biss, imma jiena nista' ikolli lingwa akkademika, pereżempju billi naqra rapport ta' perit. Ftehmna, rapport ta' perit irid ikun meqjus. U dawn iħaddimhom, naturalment min iħaddimhom b'enfisi iktar minn ieħor. Sewa, issa, però ma din biex inkomplu iktar fuq il-pragmatika, fuq il-prattikalità, sewa aħna qegħdin ngħidu li dawna ħafna minnhom jagħtu enfisi u mal-enfisi ikun hemm il-koerenza u jkun hemm il-moviment tal-proża, sewa, hawnhekk rridu nżommu f'moħħna illi l-awtur ikun qed jimxi mal-progress tal-ħsieb tiegħu. Sewa, u dan il-progress tal-ħsieb jimxi wkoll b'mod irid jimxi wkoll b'mod naturali u loġiku. U l-loġika hija importanti hawnhekk, sewa, għaliex is-sentenza sa tibni u tibqa' tagħmel sens anka fil-partijiet individwali tagħhom. Taħħa s-sentenza. Issa, jekk aħna immorru għat-twettiq tas-sentenza, sewa, kif għadna fil-bidu, aħna nsibu fit-twettiq taħħa s-sentenza tista' tkun kmand, tista' tkun stqarrija, asserzjoni, esklamazzjoni, domanda, dikjarazzjoni, fema, ġudizzju, deċiżjoni, mara li hemm ruxmata. Għaliex, għax il-bniedem irid jgħix u hemm ħafna affarijiet sewa li jagħmel. U minn dak kollu issa tajjeb illi naraw ukoll xi aspetti oħra tas-sentenza, sewa. Pereżempju aħna semmejna s-sentenza pragmatika, qegħdin nitkellmu fuqha s-sentenza pragmatika, sewa. Dala ifisser li l-awtur ma jkunx irid joqgħod idur mal-lewża. Dik is-sentenza li jagħtilek jagħtik l-essenzjal fil-bidu u mbagħad jelabora fuqha. Ma jkunx irid joqgħod idur, allura idur mal-lewsa aħna ngħidu sewwa, ma jkunx irid joqgħod jissospendi xejn, irid ikun effettiv. All right? Ħafna drabi il-lingwa ta' Herbert Ganado, darba kellna programm kif ħadmu il-Malti, semmejnieh, hekk qiegħda, lingwa ġurnalistika tiegħu. Għandna sentenza oratorika. sawa, dik illi tipprova tkun effettiva mod ieħor, pereżempju dik is-sentenza li aħna semmejna li twassal għall-climax hija oratorika. Sawa, ġifieri hemmhekk għandek bniedem minħaddima dis-sentenza oratorika illi jaf x'għandu jagħmel biex iwassal għal moment illi jrid waslek għal dik l-idea effettiva. Fil-fatt hekk mmorru ftit lura dal-aħħar kena l-elezzjonijiet, jekk toqgħod tanalizza anke ċertu speeches, naħseb li tħaddem dal-istil li fl-aħħar jitwassal għal ċertu climax. Ekku, ekku. Inti semmejt issa l-lingwa politika. L-lingwa politika hija lingwa oratorika ħafna drabi. Però tinsiex illi il-politika tal-lum mhijiex il-politika Latina illi kellna, ġifieri ma jistgħux jibqgħu biss ma' sentenza oratorika imma anka ma' sentenza pragmatika. U ma iħadmu għaliex, għaliex anka meta għandek il-mexxej ta' partit, titkellem mass meeting, sewa, hemmhekk għandek nies li mhumiex tal-istess livell, allura irid iħallat. U s-sentenzi tiegħu ikunu imħaltin, kultant anka juża s-sentenza l-qasira apposta. Ivarja, iva, irid ikun bni kellimi tas-sena. U l-politikant, il-politika anzi titlob li dan l-effett jintuża u jintuża fl-estremità tiegħu. Bil-forsa x'inti trid taħdem fuq l-imħuħ tan-nies. Anka ċerti dettalji u fejn titfa l-enfisi huwa importanti. Ma tistax inti titfa' l-enfisi biex jagħmellek ħsara. Allura tipprova. Fil-fatt qisu n-nies ukoll jaċċettaw u jistennewh ukoll dal-istil. Iva, iva. Awżgu. Kważi kważi jekk ma tadottax, qisek għandek xi ħaġa ħażina. Sewa tajt, tant u hekk, tant u reali illi għandek ir-reazzjoni tan-nies. Jew għax isafru jduqqu l-ħornijiet, eċetera. Ġifieri għandek anzi hemmhekk għandek reazzjoni immedjata. Għandek lingwa fil-qawwa tagħha l-iktar hemmhekk. Iktar qawwija minn hekk meta inti għandek massa ta' nies f'mass meeting, u dawn qed jifmuk. Għal-najdu għak għet nassumu li jifmu, għax ikun hemm minnemur biex għot jikol u jishtri u għot jiparla u għas ikun jaf xikun hemm, ma insomma, dika, kun għet ħaddeb li għu għot jħorru. Pero, meta inti qed tassumi li għandek dawk il-nies kollha u qed jifmu, b'dik is-sena li inti qed ħaddem dawn is-sentenzi, hemmhekk għandek il-lingwa fl-aqwa tagħha, il-Malti llum, sewa. Għanilek, kieku ħaġa tista' tkun. Naqbdu ħafna minn dawn l-speeches li għamlu, inti semmejt l-aħħar kampanja, sewa, taż-żewġ naħat, jew tliet naħat, u nanalizzawhom u naraw x'rekkezza hemm. F'suġġett wieħed, il-politika. Imma dak is-suġġett wieħed huwa importanti għaliex għax iħadden is-soċjetà. F'temna, jiġifieri huwa essenzjali. Mbagħad għandna aspett ieħor tas-sentenza meta insibu s-sentenza s-segmentata. Rajna dik is-sentenza li tinterrompi lil anfusa infisa biex iddaħħal. Sewa iddaħħal iktar dettalji u dana qed tuża il-pawsiet. Anka l-pawsiet huma importanti u ġieli nqisuhom ukoll meta għandek kelliemi ta' ħila, kultant jieqaf daqsxejn għal tikka. U jagħti ċans li n-nies jaħsbu fuqha jew inkella jagħti ċans biex ikun hemm xi ċabċipa pereżempju jew xi ħaġa hekk dik jagħmilha wkoll bis-sena. Sewa dejjem il-kontenut illi il-kontenut u l-kuntest illi iwassal dak is-sens illi għandu bżonn. Għandna mbagħad is-sentenza antitetika, ġifieri fiha il-kittieb. Aħna għamlek qed nitkellmu fuq kittieb imma biżna wkoll anke fuq il-kellima sewa, jitfa kuntrast ta' żewġ idejat. U dana meta jitfa kuntrast ta' żewġ idejat apposta biex donnu f'moħħna ikeskisom ma' xulxin, jikkuntrastjom aħna ngħidu sewa, imma il-kuntrast huwa fil-fatt tlaqqih. Jew inkella fil-letteratura nsejħula ġusta pożizzjoni ta' żewġ affarijiet apposta biex inti tara iktar id-differenza. Sewa, dik is-sentenza antitetika, ma tajniex eżempju tagħha, però ikonna ċans iktar quddiem nagħtu eżempju tagħha. U meta għandna is-sentenza mqasra, u s-sentenza mqasra jista' jkollha wkoll l-effetti tagħha. Aħna fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla għaliex issa rħin qed jgħaddi. Kemm is-sentenza antitetika u kemm is-sentenza mqasra nitkellmu daqsxejn iktar fuqha. B'eżempju minn Sajdon, għaliex Sajdon huwa wkoll kittieb mill-aqwa sewa. Is-sentenza mqasra però meta inti tħalli mis-sentenza xi elementi barra u dawna jiġu anka jinftehmu ma xorta li huma neqsin, però inti tibqa' tifhimhom xorta. Alright, il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu fuqha. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum qiegħed ta' żmien aħna nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-isessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.